Book 2 26 26 في الطبيعة Na natureza أترى ذلك البرج؟ Você está vendo a torre? أترى ذلك الجبل؟ Você está vendo a montanha? أترى تلك القرية؟ Você está vendo a aldeia? أترى ذلك النهر؟ Você está vendo o rio ali? أترى ذلك الجسر؟ Você está vendo a ponte ali? أترى تلك البحيرة؟ Você está vendo o lago ali? يعجبني ذلك العصفور. Eu gosto daquele pássaro ali. تعجبني تلك الشجرة. Eu gosto daquela árvore ali. تعجبني هذه الصخرة. Eu gosto desta pedra aqui. يعجبني ذلك المنتزه. Eu gosto daquele parque ali. تعجبني تلك الحديقة. Eu gosto daquele jardim ali. تعجبني هذه الزهرة. Eu gosto desta flor aqui. أنا أرى أن هذا جميلا. Eu acho isto bonito. أنا أرى أن هذا ممتعا. Eu acho isto interessante. أنا أرى أن هذا رائعا. Eu acho isto maravilhoso. أنا أرى أن هذا قبيحا. Eu acho isto feio. أنا أجد أن هذا مملا. Eu acho isto chato. أنا أرى أن هذا فظيعا. Eu acho isto horrível.